Bilgi evine hoş geldiniz. Teleportları kullanarak bilgi labirentine geçiniz. Önünüze çıkan bilgi kapılarına tıklayarak ilerleyiniz. İlerlediğiniz yolda birkaç soru ile karşılaşacaksınız. Bu soruların doğru cevap şıklarını not alınız. Alt katta yer alan videoyu izledikten sonra kapıyı açabilmek için bu şifreyi kullanacaksınız.